دیو ویلو حسبنا الله ونعم الوکیل پروا یم نو او چ مون ول ورزو مقابله بو سره کو یا غزوه حمرا ول صد مراد دے ایا غزوه بدر الصغرى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح آکسان استجابوا بمانا دا اجابوا تفسیر قرطبی چه قبولتیا ہے اکڑلا للہ دا اللہ والرسول او دا رسول حکم یومنو او دا اللہ حکم یومنو اللہ کو چرت قرآن کریم کے دان دی ویری چه دوبارہ جنگ و سروکے خبیم دووی چه استجابوا للہ دا دلیل لدے چه حدیث حجت تے حدیث حجت تے دا پیغمبر خبر دا اللہ خبر دا استجابوا للہ والرسول لپیغمبر منل دادا اللہ منل لی من بعد ما اصابهم القرح پس داغینا اصابهم القرح چه رسیدریو دیتا دیر تازه تازه زخمونا للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم دا اجر عظیم مبتدا مؤخر دے موصوف صفتو او للذین احسنوا دا خبر مقدم دے او دا احسنوا منهم قید واقعی دے خیر واقعی دے یعنی طول احسان طول دے احسان پس صفت سر متصف دی خیر احترازی نے اتفاقی خیر چورتوی اگر نو اجر عظیم للذین احسنو او دا منهم چه دے دار احسنو دا ضمیر نا حال واقع شوی دے للذین احسنو منهم دا پار دا آغا چا چه اخلاس کڑ دے منهم پا دا سی حال کی چه ام دا طول دی دا سی حال کی چه دا دین دی وتقوا او یره کړه دا اجر عظیم دی لړېر لوی اجر دی اخلاص کړه دی اطاعت او تابعداری له پیغمبر کړه دا ځانه د معصیت نه ډډې ته ساتل دی امام رازی دا داسې کسانو د پاره اجر عظیم الذين قال لهم الناس دا بدل د الذين استجابونا هغه کسان یو خودی قبولتیا کړه دا بل هغه کسان قال لهم الناس چی ویلیو دیتا خلقو ویلیو دیتا جاسوسانو الناس خلق جاسوسان ان الناس قد جمعو لکوم چی دا مکی خلقو قد جمعو لکوم فتاکیت سرا دی جمع کردی دی دیر دیر سامانو ناستاسو دا جنگ دا پارا قد جمعو جمع کردی دی غٹ غٹ سامانو نا لکوم ستاسو دا جنگ دا پارا دا غا جاسوس چی کل راغی او دا خبر ورطو کرلا چی اس را گوری مقابلہ مکو نعیم راغلیو تفسیر خازن نعیم بن مسعود الاشجعی خو لیکن قرآن کریم دلتا الناس ہوئے نکل الناس نا مراد خاصی نا ذکر دا الناس و مراد تینا یو سڑے فا یو سڑی باندے اطلاق دا الناس کی گی چھے کل داغے یو سڑی خبر دا ٹولو خبر ہے چھے دا یو سڑی خبر دا ٹولو خبر ہے نا دا الناس اطلاق پہ کی گی چھے نور پہ خوشا لے اگر چه فاعل یوی لکه قرآن که مخی تیر شو و ایس قتل تم نفسن نسڑے خو یوتن مر کرو خویوی القتل تم زکا دا نور پی خوشحالو او قاتل یوو دا یو توجید دا تفسیر خازن چه مراد تینا نعیم دے دا یوتنو او دا لباب پاوالی سر مارتووی چه دتے ویدو چه لسو خان بدر کوما دے چه راغی نجوڑ شوروش مسلمانانو تا زبردست خلق دے اسو پر طاقت دے او دنه کو مطلب دا چو خان واخلما نو مسلمانان ورته ویلو حسبن الله ونعم الوکیل دیمه توجی دارا چې د دین مراد د عبد القیس قبیله یو وفد دی او د عبد الله ابن عباس وی نو اوس په الناس کې تعویل مکه وخلقو هغه پورا وفد او قافله وا ډیر کسانو یو تن ته مالا الذين قال لهم الناس ډیر خلقو وفد عبد القیس دا غیر کسان داته نه مراد شو دریم قول بعد مفسرین دا نقل کرده چه منافقان تینا مراد دی خو علامه آلوسی دیده کلی کلی دی چه دا خبره چه دا دینا نعیم مراد دی اگر چه اکثر مفسرین دا دی کلی دی فاغوی پده که مقالونو لک باس دی لکه دا دیر غور خبره ندا نزک غور خبره داره چه دا عبدالقیس قبیله خلق الَّذِينَا قَالَ لَهُمُ النَّاس دا کسان دی چه ویلیو دی تخلقو جاسوسانو دا عبدالقیس ان الناس قد جمعوا لكم د مکی دا زور اور خلق او تاسو ته را جمع شوی دي فخشوهم نو یری غیر دینه دا خبر چې کله مؤمن ته اور سینه دی بس کی هغه وکي چې صحابه کرام وکړل سی وکړل حالت قلبی سره او حالت لسانی سری دا دوار قرآن ذکر کی حالت قلبی خدا رے فزادہم ایمانا او حالت لسانی دارے حسبن اللہ و نعم الوکیل فزادہم ایمانا زیاتی ایک دیل را ایمانا ایمان دے خبرو زادہ کے ضمیر چاہتا را جی خبر تھا دے خبر زیاتی کرد صحابو دے ایمان جوش نورم زیات اگی نور زیات خوشحال شو چھ خرا چھ موندک دشمن سر بیا مقابلہ کو زیاتی کو دے خبر ہم دے صحابہ لا ایمان ایمان باقی مونگا مسئلہ مخ کے ذکر کرے وا اول اول کی ذالک الکتاب لا ریب فی ودل المتقین الذین یؤمنون بالغیب ال تک دے ایمان مسئلہ ذکر شے ہوا چھ کمی زیاتی پک کی گیو کنا خود دے کے دونا ذکر کو اللہ مالو سری کلی دی چھ دے آیت نا یا داس گنت کے نور آیتوں چھ دی فزادہم ایمانا داس گنت کے آیتوں چھ راضی نو دلیل اگر چانی ولی دے چیغی وی چی پا ایمان کے کمی او زیادتی راتلی شی ناغا پی بیا باس کی چی دا خبرہ ٹک دا و ظاہر دا چی راتلی شی خود دے کے بلگا وضاحت کے چی ستا دا دی ایمان نا مراد سدے یو دا ایمان دا مطلب دے اللہ مالوسی دل تلیکی نفس تصدیق و اعتقاد ہو نفس تصدیق و اعتقاد ہو کچر تا دا مانائی نو علماء بھی ہوئی چی یقین زیاتی گی پر ڈیر ڈیر بیا بیا یو کار کولو سرا پر ڈیر ڈیر سوچ سرا پر قسم قسم دلائل و راتلو سرا بغیر د شکنا او د دیر پار ڈیر اخبار اغا موجود دی او دا, دا, دا نفس تصدیق چرے فدے کے کمی او زیاتی ناراضی او کدے دا مطلب چ متعلقات دی متعلقات مانا ثمرات دی آثار دی نہ پائے کہ کمی او زیاتی اغراضی نہ دا دوار خبر غوی تک دی دے دے کے صفا لکلی دی کسو کوئی چ ایمان کے زیاتے او کمی راضی نہ ام سیدا ا کسو کوئی چ ناراضی نہ ام سیدا گویا دا اغا نزا شو چ کم تا نزا لفظی وی دی کی دا شاہ ولی اللہ لکلی دی ادا نواب صدیق حسن خانم لکلی دی ادا دے دے کہ علامہ لوسیم لکھ دی اور تفسیر قرطبی طول لکھ دی چھ اور شیخ الہند پاوالے سر مخ کے منگ ذکر کرو عغیم لکھ دی دادا سے خاص خبر ہے نا چہرے ایمان کمی گی اور زیاتی گی مخ کے تپوس کوا نفس تصدیق و اعتقاد وے اور کنا دے گا متعلقات وے نو یو بہ یو سر لگے بل بہ بل سر لگے ہاں مطلقاً دا خبر صحیح دا چھ پہ ایمان کے کمے اور زیاتے راضی ذکر زیاتی خبر کو قرآن کریم صفا کرے دا نہ زیادت دا خبر کو بالکل یقینی دا فزادہم ایمانا فزادہم ایمانا زیاتی کی دی لرا دا خبر ایمان وقالو دا جب حالت سرے وائی حسبن اللہ کافر اللہ زمون دا پارا پٹول و مہماتو کے و نعم الوکیل اور ڈیر خو کارساز و مددگار دے مفسرین ہوئی چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکل خفش ہو دا بے ڈیر وے چھ حسبن اللہ و نعم الوکیل پا گیر مبارک بانے بے اللہ سراکا گا اور صاحب ذردر غستو او فرمائل بے حسبن اللہ و نعم الوکیل او داغ کلمہ را چھ ابراہیم علیہ السلام کل اور تا غردون پاغ وقت کی ویلو چھ حسبن اللہ و نعم الوکیل امام بخاری پخپل کتاب اسماء و صفات کے داغے ذکر کرے دے او دا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت تا جدا نبی علیہ السلام پا سخت کی چکم دین معمول وہ خود دیر پارا بات تو تعداد چی جوڑے نا دا بسنگ مسئلی لکے او سڑے جیل تا تلے دے او اغا پا کیوئی چیزو پا دے وقت کی سلزل بحسبن اللہ و نعم الوکیل و ایمہ نکہ دا پا یو نصر ثابتی اور سلپ سالحین انہ ثابتی خو ٹک دا و کنی نبیانا ہاں تعداد بدلورا بدلور کل یو تعداد کل بل یو خاص تعداد بیا غیلا شرعی مو جوڑا وا حسبن اللہ و نعم الوکیل فانقلبوا را واپس شدی سمرات واپس شدی بنعمت من اللہ پنعمت سر دا اللہ را طرفنا ثوابنا او تجارتنا دا دوارا نعمت نا مراد حل تک دی بیا پاغے مقام کے تجارتوں کو اور ثواب بتوم اللہ ور کو نہ دو گٹے او شوری فقیر دو گٹے دے او کڑلے وفضلن او ففضل سر را واپس شو لم یمسسهم سون درم اونرسیدو دیتا سون اس قسم لتکلیف واتبعوا رضوان الله او دي تابع شو دا الله دردا منده دا الله رتا دا رسول الله تا افمن اتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله خوند فضل ويره انما ذلكم الشيطان مؤمنان ربي خوي يقينا ذلكم دغوين كي تاسو تويما دا شيطان دي يخوف اولياء يخوفكم اولياء چه تاسو يروي دخفل دوستانونا او تاسو پدي وهم كي غردوي انهم ذو باسن چه دا سپر طاقت تي وسك سوكم وي چرا امریکا سپر طاقت او دا دين او يري گئ پس شيطانا تا تا قرآن شيطان وي دي انما ذلكم الشيطانو ادغستا کافر دوستي يخوف اولياء تمو دا اين يري فلا تخافوهم وخافون الذين ما يريغي كيو دمانو يريغي ان كنتم مؤمنين كيه مؤمنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تسلي وتخويف اخروي دوارا غمجن دين كي تالرا كسان يسارعون في الكفر شدي تلوار كي پكفر كي يهوديان دي منافقان دي مرتد خلق دي يا ايو الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضر الله شيئا یقیناً دی اس ضرر نشور کولے دا اللہ دین تا اس دا سمرہ دنیاوی لن یضر اللہ ضرر نشور کولے دا اللہ دین تا شیعن حس یرید اللہ اجعل لهم حظاً فی الاخرہ غواڑی اللہ چونہ گردوی دیدہ پارا اس برقہ پا آخرت کے ولہم عذاب عظیم تدیدہ پارا عذاب دیر لویرے ان اللذین اشتروا الکفر بالایمان تعمیم بعد استخصیصو آکسان اشتروا الکفر بالایمان چخو اخکڑے دے کفر پا بدل لے ایمان کے کہ منافقان دی کہ کافران دی کہ لری دی کہ نزدی دی لن یدر اللہ شیار گز از ذرن نشور کولی دا اللہ دین تیس ولو مذاب نلیم دی لپارا عذاب در ناکڑے دا دو دلے اولی ذکر کرو انہم لن یدر اللہ شیار او بیاوی لن یدر اللہ شیار فدی باندے مفسر باس کردے دے اللو باب کی مفسر لکی اللہ ما دی مشکی چه یو خو اغا کسته چه اغا کارو مخ کی او سوچ رستو کی نداغنه بنه یریگی اغا ستا دین تا ایس نقصان نیش رسوله او خیار سڑی اغا لی چه مخ کی سوچو کی نبیا کار کی اچه مخ کی کار کی رستو سوچو نکی ددنه بنه یریگی یو خدا خبر ذکر کی دویم دا اغا چانه بنه یریگی چه داغا نظریه بدلیگی را بدلیگی کله یو غاړه تشي کله بلې غاړه تشي کله یو طرف تشي کله بل طرف تشي دریم داغه نه بنېریږي دریم د هغه کس نه بنېریږي چې تاسو طرف زده په عینات لګیا دی او د دلیل په بنیاد نه دی لګیا د ستادین ته هیڅ نقصان نشي رسولي دا ته حسدي انسان دی دا درې خبره دي چې لوبا کښتا ذکر دې لپاره تاکید نه وي انهم لن یضر الله شهدا دا خلکونه نه یریږي چې غي چې کم دین سوچ نه کی په خبره ایو کار شروع کړي رستو یې دا خو نه شو ادا سے نو پکارو مخ کے کار برابر کا بیا راگے او فیصلہ رو باسا مخ کے مسئلہ او گورا ار طرف تا دلائل او گورا بیا ہوا ہے دما پنیز دا سے دا خود طریقہ نشوا چھے فتوہ یو شانور کے روز توے دما تحقیق پر ان نبلو رسے کموا بدل شو مخ کے تحقیقو کا دا تحقیق نروز تو مسئلہ او برابر کا دانا چھے مخ کے مسئلہ او روز تو تحقیقو اکا چرددا چرون سوکین ہو نیرے گی دا سے وقت آئے کی ادوی مگر کس چیغا بدلی گی را بدلی گی کلی اوی غاڑی تا کلی بلی غاڑی تا این نملای در اللہ چی او خیاران پیجنی ادارا سنگ سڑے دی پر ان خودی یو طرف تا انن بل طرف تا سار یو سوی و مقام بل سوی دن بنا یریگی یریگی بدا آگا چانا چیغا مخلص تی او آگا واقعی پا دلیل بنیاد بانے لگی آدے چی در زد و در اینات پا بنیاد لگی آدے اند آگا نمی ام یریگا دی ایس نیشی کولستا دین تو ایس نقصان نیشی رسول دان تبا کی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم او غمان دين كوي منافقان الذين كفروا سوق دي دغ منافقان يا الذين كفروا داجر مسلمانان يري داي جنتان دا كافرو داچ كمو خان غستري مسلمانان پرونو کي يري پیدا کي ولا يحسبن الذين كفروا لا ولا يحزن كبان عتب شو ولا يحزن كالذين يسارعون ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم چیز مونگا مهلت ور کول دیتا انما نملي املاؤنا زمونگا مهلت ور کول دیتا خير دا بس فائدہ منوي لانفسهم د دې نفسونو د پاره اسنه چې د اوهد پګټ ډیر خوشاله شي دا ول مونگا مهلت ور کړی دی انما نملي لهم مونږ دې له مهلت ور کو عمر مولا سیوا کو ليزدادوا اسما چه زیاد شی دی پخپل گناونو که چه عمر زیادی او کارون غلط کی ناغ سڑی ری پا دی نکو شایلی گی جی دا ما دیر عمر دی نور میرے طول مخ که کبر تلی گلی دی چه عمر دی دیر دخو غلط غلط کارون با دیر زیادو که کنا انما نملی لهم لی ازدادو اسما دیر عمر خود شیطان دی و لهم عذاب مهین اور دی دا پارا عذاب سپکون کریم که دنیا که و تا عذاب ملونشن علتا بی ما کان اللہ علیہ ذر المومنین جواب دے اور سوال لے سوال مقدرہ جواب دے اور تسلی دے نبی علیہ السلام تا چیر دا نقشہ دا احد جوڑش والا اور دے طریقے سر سختیر آلے اور منافق پہ دے طریقے سر جکم دے نجودہ کو ندا بخنو چیر غمق کے من خبر اوپر چیر اعلان شو چیر دا پک منافقان دی ندا غی جواب کی دے شبے ما کان اللہ و ندے اللہ لے ذر المومنین آچے پرید مومنان حلا مان تم علیہ پاگا گڑ وڑ حالت باننے چھو اس تاسو پاگے کیے حلا مان تم سو گڑ وڑا رہو سو منافق پکیم دن پا مجاہدینو کے دے پا جماعت کے دے او پا تنظیم کے دے اور پیغمبر پا شاگردانو کے دے دا سیخو اللہ نا پریدی چان بہت لگی حتی امیز الخبیث من الطیب تردے پوری چھ بیل کی منافق من الطیب دا پاکنا دا مومننا دا با کلا بیلی گی پا نزول دا مسائب سرا چھ سختے راش وما کان اللہ علیت لیاکم علی الغیب دا اس تبل سوال جواب شو پا دے طریقے سر بے نبی علول کنا وحی سر بے بدل کرو جدا کرو وحی سر بے بیل کرو وما کان اللہ ندی اللہ لیت لیاکم علی الغیب چھ تاسو خبر کی پا غیب باندے بغیر دا نزول دا مسائبونا پتا سرے مسائب رانی چھے دک شانتی حکم دے راشی چھے پلانے منافق او پلانے نا دا سے اللہ نے کی وما کان اللہ لیتلعکم علی الغیب یو مسئلہ دے دے کے دکھرے دا مفسرین یو واقعی ذکر کرے دا تفسیر قرطبی دے یو سڑے ہو دا حجاج ابن یوسف خوالا راغلے ہو او اگر نجومی ہو نو حجاج ہو زمک تلاس کو آیا سو کانی رواغ استلا اگر گونتا کیوش مارل چشپک دی تری لس دیر سونے چی دی نبیر دقی مداری نتا پوسو کو دقی ترویتی نتا پوسو کو کم فی یدی زمان پا دی لاس کے سونا کانی دی ناغور تا تعدادو کو چی دو ندی بلکل صحیح نو اس خلق پا شبہ کے پری وطل کنے چھو گورا دا غیب و پتہ روطا دے دے کہ اجاج لاس کو کانی دا غست ریچہ تا پتہ نشتا وغا تا پتہ ہو لگے دلا نہ حجاج خوڑی روخیارو نہ پا دیم دلے کانی دا سے رواغ استر چھ خپلے امو نشمارلو کانو تے لاس کو ویرش مارلہ سے پٹکلو بیاو تا ویچ سونا دینا گو تے بس ماں ماف کو مار پتہ نشتا جواب والا ورنہ کو نو دا دے دوار پا منس کے فرق سرے نو فرق ہے ولدا ذکر کرے دے تفسیر قرطبی کے چھے کل دے سڑی لکھ دے حجاجو اول ذل کے دا کانی اشمارل دا دے علم غیب نہ ہوا تل یہ تو اس علم غیب نہ ہوئی چھے دتا کو پتہ ہو لگے دے لکھا نا نو چھے کل دتا پتہ ہو لگے دے نا دے دے کسان شیطانان شتا نظر دا غب وقت کی خبر آوا چولے چھے دا دو نا جی خو لیکن چھے کانی پا دویم دا اللہ واقع سو چھے دتا ہم پتہ ہو نا لگے دے یو اللہ تا پتہ رن دے تا علم غیب ہوئی دا اس دا منجم دے کا تربیتی دے کا بلکس دے اگر پلارتا ہوں پتہ نشتا چی دا سری سندی وما کان اللہ لیتلعکم علی الغیب ندے اللہ چی تاسو اللہ خبر در کی پپٹو سی زنو باننے دا سی ولیکن اللہ اجتبی سر داخی چی علم غیب خو نشتا خو اطلاع الغیب شتا انباع الغیب شتا تلک من انباع الغیب نوحی لے وما کان اللہ لیتلعکم علی الغیب ولیکن لیکن دا مطلب چھے اطلاع علی الغیب پیغمبر لور کی پھر میں غیب وسر نشتا ولیکن اللہ یجتبی لیکن اللہ غور کوی من رسولی دخل رسولان نہ منغ چال رہا ہے شاو چھ خوغی چھ پار دا پیغمبر ہے نہ دا علم غیب ہو لیکن ولیکن راغل دے علی الغیب سان لدے اطلاع علی الغیب علم غیب نہ دے نبوت ور کی رسالت ور کی اولوہیت خو نہ ور کی کنا ولا یشرک فی حکم احد فامنوا باللہ ورسولہ اصول لفظ ذکر کی اخلاص سر ایمان تصدیق کہ آمنو تفسیر قرطبی معنی تصدیق سو مطلب علیکم التصدیق پتاسو بانے تصدیق لازم دے دا اللہ و دا رسولو دا نچ تاسو دا دے پتم ہے چھ مون ترے دا غیب اطلاع گانے راکی فامنو باللہ یقین لرے پا اللہ و دا غفر رسولانو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اکتا سو ایمان روڑو زانو بچ کو فلکم اجر عظیم استاذ رپارا اجر ڈیر ویرے فلا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضله هو خیر لهم دا اعادر دا مضمون دا انفاق فی سبیل اللہ دا کہ جہاد سر انفاق فی سبیل اللہ تڑلی چکل جہاد ذکر چی نور پسی انفاق رازی او گمان دینا کوی آکسان یبخلونا چی دی شمتیا کوی بخل ستوی تفسیر خازن کې دا دي چې د اکثر علما او مسلک دار چې بخل دی ته وي چې واجبات نه ور کوي بخیل باغ چاته وي چې سرسایه ور کوي سرسایه پښتا قرباني نه کوي او قرباني پښتا منع الواجب چې دا واجب ناغا منع کوي که یو سړی نفلی شی چاله نه ور کوي دته بخیل نه وي استاد یو تن وي چیرې بیا پته نه لګي چې روزه شي او دغه کړي ته ځو کباب دی دی تا ایو سیر کباب را باندې وخرو اته یې چنه سمې منشتا ناته د دانش ویلې یو خالا ډېر غټ کنجو سينو ولې دا په باندې فرض او ضروري واجب دغه وخت کې بدته بخیل نه وای او د دې آیت نوم دا معلومیږي چې واجب یادی ځکه سره توقون ما بخیلو به یوم القیامه دا په تطوعات کې نه چالت ول سزا ورکی او داغه نه سزا ول سیس جوړیږي نه دا به الاږي چې د واجب پریخي نو معلوم راش والا چې د دینه مراد واجبات بندول دي دویم د آیت کریمه دویم مطلب مفسرین د مغستری عبد الله ابن عباس د سنیع نوم دا معلومیږي چې پدې کې علم هم ده یو عالم ده او الله رب العزت ول علم ورکړي ده هغه دونه کنجوس ده چې پدې کې خبره ضروری دي دا غیر سوالو نه غوم نرسي یو خو بعد هغه خبرې دي چې دا غیر سوال په مولا نشته ایو دا چې کم ضروری مسلې دي ضرورت د دین چې وته ویل کیږي نه دی نه رسی او کته پوستي اومو کی څوک چې استاد دې مسله څنګه را نه دی وته نخ کار کوي پوه دی نو نبی علی السلام فرمایلو من سئل علما يعلمه فكتمه ولجم يوم القيامه بلجام من النار د قیامت پر ورځ با دته د ور واګي چول شي چې د خلې ر دې جبې لګ مرامت او ترمذی کی روایت ته نہ بخل مذمت تے پایت کے ابو سعید خدری تنو روایت تے دو خصلتونا و خوینا پا مومن کے نجمع کی گی یو بخل او بل بد اخلاقی بیا پا بخل او پا شح کے لک فرق شترے پا خپل دیکھ ابرش وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَا گمان دے نکوی اغا کسان اغا عالمان اغا کسان یب غلونا چی شمتیا کوی دے علم شمتیا کوی یا مال نور کی بما پایس سرا تام اللہ او چ اللہ دی لور کڑی من فضلی د خپل فضلنا هو خیر اللهم چ دا بر دی د پار سه خوشی بل هو شر اللهم بلک دا ډیر ناکار دی د پار شرون کی تنوین د نور قباحت او فضاحت او شناعت ته پار دی ډیر ناکار وی دی د پارا بولے سمره سیتوقونا ما بخلو به یوم القیامه زرد اچ په غاړه بکڑی شی دیتا ما بخلو به یوم القیامه اغا چې دی په شمتیا کړو په ورځ د قیامت حدیث کې راځي چې د کم کالین زکات نشي ادا کړي نو د قیامت په ورځ به د اغین مار جوړ شي وي او گنجې مار به ته جوړ شي وي دا گنجې ته ځکه جوړیږي وي چې کم مار خطرناکي زهر ډیر تیزی نو دا غا وختوم ختم شي وي د ډیر زهر د وجنه نو کم خلک چې شاغې سره دی دی کې اوس په دنیا کې هار دی او زکات یې نور کی در خاون ذمہ داری نه ده لکه څنګه چې مونږ پرې خدای فرض دی نه زکات پرې خدای فرض دی خپل خو غره کړه دې کالونه کټ کیسو که پیسې ولا پیرا کی او چې کالې یې خوخ دې زکات به ورکی چې کلا غن حساب تر رسیدلې دې په شرایط باندې برابر دی خو کده دغه هار نه زکات نور کی نه التو بیا دا هار جوړیږي مار به جوړیږي غاړه ته ولا یخی استال تک دا هار خوخو نوز دا مار بتال ٹک در کی سیتوقون ما بخلو به یوم القیامه زردا چدی تو پغاڑ کڑی شی اغا چدی پ شونتیا کڑے دا پر دا قیامت وللہ اے بخیلا ستا ډیر لوی حماقت تے ستا دا خیال لګنه چې زرا مال خرج کوم نه دا الله بس سیوا کما نہ الله کو غنی ذات تے هر څه الله ته پاتې کیږي ایک یو الله لا میراث السماوات والارض میراث د اسمانونو او زمکه دی لله مقدم کو لله لا لغیره دا ملک په بس باندې الله نبی وارث یو الله دی ولله تقدیم حق او تاخير دا حسب دا اختصاص پیدا ورکی واللہ دا واللہ ترغیب دا اخلاص تا اللہ پاغے تعملونا چتا سے کوئے خبیر خبر لری تفریق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء جهاد پسیے د انفاق فی سبیل اللہ ذکر کو شد اللہ پلار کے تاسو خرچے وکے کلد اغین و تعبیر داس کیگی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا اب اسو کی چ اللہ لخیست قرض ور کی ندی دے کے حافظ ابن کثیر یہ واقعہ نقل کرے دا دایت کریمہ چ کلا نازل شو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نو یہودیان اغی بلا غرولا چھے محمد چھے دا اللہ دا مون کرز غواڑی کنا نو دا دے خدا مطلب چھے چھے اللہ غریب شوے دے خدا مالدار بہتا مونگا خکارو نو نو آیت کریمہ آغا وقت کے نادر شوے دے لقد سمع اللہ قول اللذین او اسر بیا اور پسی یو واقعہ ذکر کردی را یو ذل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المدراس تلاڑو بیت المدراس چکم دے یہودیانو غٹ مدرسہ وا نو دے یہودیانو پا غٹ مدرسہ کے غٹ ملاو او داغنمو فنحاسو نو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطویل ویحک یا فنحاس اتق اللہ و اسلم دا اللہ نو یری گا اسلام طرف تراشا خد تا پتا رجدا پیغمبر رشتین پیغمبر دے تاسو سر ددو تذکری موجود دی پتورات کے ابیام تاسو دا پیغمبر نمانے نہ فنحاس ور طویلو چھے ابو بکر دمونگا خدے تاجت نشتو چھے غریب شوی ستاسو پا دین کے خدا سے خدے منلی چھے غدیر فقیر دے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ ترنو غسشو اخو دیر مدم انسانو او مدم انسان چھے کل غسشی نا بیا دیر غسشی یو موقع کے یو کافر تا غسشو نا غطر دیر سخ کنزل کردی دی امام بخاری اگر آغست دی چھے زو ہم سوس بے بذر اللہ تو اللہ تا بدر سرتا تو اس دا خبری کہے چھے مگو پیغمبر پریدو دی وقت کے غصہ شو نا چھے غصہ شو نا پدے مخی والے یو سمسا پیڑا ورکڑلا نا پنہا سے خوب وردو چھے کلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار راوتو نو اسرے یو خبرو مکڑلا یرا خود مونگا استا پا منز کی سواد ناما شوی دا او کدا نو اکنن رڑل مرازی چھے لذرت عنق کا یا عدو اللہ دا اللہ دشمن جتا پا کڑوینا چھے بار راگے نو دے فنحاس زر شکایتو لگو نبی علیہ السلام لراگے نبی علیہ السلام توی لگو گو رکنا چھے ستاری ملگری ماس رسکڑی دی مالے سا پیڑا را کڑی دا پخپل مدرسہ کے را کڑی دا تخپل شاگردان و مخی را کڑی دا ناغور توی ایسی سا پیڑا را کڑا کنا تا پا کسو ویرو ناغوی ما اسنو ویرو زخو بس غلیو ما غگ میمنر کڑی دا ماشومان چی کنا چھے تورانیو کی بل مشر والا سا پیڑا ور کی چھے کور تراشی نجاڑی نا اخپلوان تے تپوسو کی مشرانو چھے ولی ہپلانی اوالا ما بی ولی اوالی وی ایس بیسے اوالا ما وجہ نزی کر کی حال لارے چھے وڑو کی بورانی کڑی نا مشر با سا پیڑا ور کڑی اس دم دا نا وڑو کی جوڑ کا پنہاسا ہی ما ایس ندی بیری نا بکر صدیق رضی اللہ ترنو ایراو غفتا ہی دا بلا غرو لے گا تخلے میرا سے غلط غلط خبر رو باسری دی جما صبر نہ کڑے شو نہ آیت کریمہ راگے چھے ابو بکر صدیق گٹلے دا اللہ را خبر اور دلے دا اور دے پنہاس دخلے نہ وتلے دا اوز دے سے انکار کی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا خام خا پتا کی سرا اور دل اللہ قول الذین کو دار بخل دنیاوی نتیجہ ذکر کی سے تو وقون ما بخلو کو اخروی دنیاوی چدا سے خبر ہے کہ نبی ابا سزا رت ملاوی کی پر دنیا کے اوم دا سمع اللہ دا در رضا اور عدل نلی چگن اللہ رب العزت پدے وینا خوشحال ہو دار تحدید اور عدل لی لکہ یوتن یو خبر دخلین غلط ہو با سلکنا نمشر ہوتی خما اور عدل خان دا مطلب دا چی سزا بدل در کوما کل دا سی دمینه اوری دلی لقد سمع الله قول اللتی تجادلک فی زوجها حل تا دمینه اوری دلی در ازا اوری دلی ادار تحدید و در اٹنه اوری دلی قالو چی دیوائی ٹوکی کی ان الله فقير ونحن اغنياء يقينا الله فقير ده ونحن اغنياء ومنغا مالداريو سنكتب ما قالوا زردا چي لك به اساتو منغا سنكتب ما نا تشريكلنا چكله اوليكون بياوي لك اساتو تفسير قرطبي ده سميع ندا ما نا معلوميږي زردا چي لك با اساتو منغا ما قالوا چي دي كما خبر اوكلا كما خبر اويلا اس ترقی دا ما قبلنا وقتل لهم الانبیاء بغیر حق او وجل دی دی خونو دی وجلی خو وجل دی دا مشرانو الانبیاء پیغمبرانو للا بغیر حق بغیر دا شرعی جرمنا دا مونگلک ساتلی دی تا دوارا خبری دا یہ قول لے او دا بلے عمل لے وقتل لهم الانبیاء بان اشکال لے چه پیغمبران خود دی نی وجلی دی مشرانو وجلی دی جواب دار چې مشران خو وجری دي خو دې په خوشاله شوی دي او د مشر په غلط کار چې کشر خوشاليږي نو نسبت اغي طرف ته کیدی شي او دا غیره لپاره یو واقع ذکر کړی دا یو ځل امام شعبی رحمه الله افضل تابعی داغه مخ کې اوتن دا خبره وکړه چې خشو چې عثمان وجل دي عثمان رضی الله تعالی عنہ چې وجل دي دا ډیر خوش و امام شعبی ورته ویلو چې ته هم په قتل کې بالکل شریک یې چاچه وجل دیگه گنانگار دی توم گنانگار دی زکتو فمعصیت رازی الرزا بالمعصیت معصیتون فمعصیت چی سوک رازی دا ام معصیت دی او یو روایت کے رازی اللو بابا کا روایت ذکر کرده ری نبی علیہ السلام فرمائی کلی او انسان کور کی او دا غلط سی سزاور لنی کلکی گی او کلی او انسان پاغذے کی او دا غلط سی سزاور لنی کلکی گی وجہ دا ذکر کر دا کم انسان چې کور کې لګنا نو دې تمنا کی کاش چې دا غلط تلې وی دی غلط مجلس تا نو کدی رې تلې نه پزړو ته زړه په اعتبار سره ته موجود دین ګنا ولا ولي کلی شو اکل اسې یو تن اتفاقیال تر ایثار شو زړه نه غوړ کو چې یو غلط ذکر ایثار شو دې او پاغي باندې رد کی اکرد یې رد نشو کولې په دې کو ته بد ګوري نو کال ته موجود هم دی نه در لپاره ګناه اگر نه لیکل کیږي نه په بد چې خوشاله شوي نه دا بد دی په قتل هم الانبیاء دی خو وجل نه دی خو د دې مشرانو وجل او دی په خوشاله کارنامې به ذکر کولې د مشرانو زمونږ پیغمبر زمونږ مشرانو غری چې پیغمبران یې وجل دي ونقول بوای مونږه دې ته وی تذلیل د مجرمانو ذوقوا سکه عذاب الحریق عذاب دا ورسی زن کی دا عذاب الحریق کے اضافت بیانیہ دے اور دا حریق اصل کے پمانا دا محرق دے اضافت دا عذاب چلے تشوے دے دا اضافت بیانیہ دے اضافت بیانیہ ستوی العذاب اللذی هو المحرق لکا مبنی الاصل کافیہ کے راجی المبنی اللذی هو الاصل فی البنائے دا چھ دا اضافت بیانیہ دے ذالک دک عذاب بما قدمت ایدیکم پدی وجا چھوڑان دی گری دی دی لا سنو وان اللہ لیس بظلام للعبید او یقینا اللہ نہ دے ظلم کون کے پیس بند باندے وان اللہ لیس بظلام للعبید نہ دے اللہ بظلام ان ہے ظلم کون کے پخپلو بندگانو ظلم تو مبالغه سے غیر فعال بدن دے تے خپل معنی خدا را کہ ڈیر ظلم کون کے نشکال راضی چیرا اللہ کو ڈیر ظلم کا ان کے نہ دیکھو لگ ظلم بکی کنا زکا چی نفع دا ظلم دا ندا مستلزم نفع دا مطلقا ظلم تا دا لگ ظلم تا ڈیر ظلم نکی الگ بکی نجواب کی یو جواب دا چی دا فعال دا وزن کلا دا تکسیر دا پارن رازی ندر تک ظلم راغل دے ندا پا مانا دا زی ظلمن ظلم والا دا سر نارو دینا دویم دا چی دیکھے کم کسرت تے دار عباد پا مقابلہ کرے عباد دیر دی بزلام للعبید عبید دیر دی نزلام دیم دیر کڑلو نو دیتوی دا کثیر مقابلہ دا کثیر سر راغلے دا درم جواب دا چی ظلم کثیر یہ منتفی کو نو ظلم قلیل پا طریقے والا سر منتفی شو چی دیر ظلم نکی نو لگ ظلم خود نکی زکا چی دا غٹو ہر سا غٹی دا غٹو ارس غٹی کا اللہ ظلم کو لے نہ ظلم بہم ڈیرو غٹوے خو اللہ بالکل ظلم نہ کی دتا نسبت دا ظلم اگا ناجائز دے لیسا بیزی ظلم البت تا سر ناڑو ظلم نہ کی دا اگا توجیہاتو چا ابو البقا ذکر کر دی پدے دے کے او قاضی ابو بکر داوی چی دیر دا کم عذاب وعدے دی سر دا کم عذاب وعدے کی گی چی دا تے بہت سر قوما دا ظلم نہ رے دا دی عملو نہ دی لو کان ظلمن لکان عظیمن کفرس کا دا ظلم وے نہ دا با ظلم عظیم وے خدا ظلم نہ رے دا سرنا وان اللہ یقینا اللہ لیسا بظلام للعبید نہ دے حس ظلم کو ان کے پہس بند باندے الذین یو خداغی اعتراض داو یو خبر ہے داو کڑلا دا الذین قالو بدل دمخ کے الذین نا الذین قالو آکسان چوائی دی ان اللہ عہد الینا یقینا اللہ حکم کرے دے مونتا اللہ وعدت اغس کرے دے مونگنا الذین قالو اللہ وعدے نالی فواسطے دا انبیاء و دا دین وعدہ غصت شوی دا یعنی ورطے ویدی دی چھ دا سے بکوئے نو حکم تے مراد دے ان اللہ عیدہ الینا اللہ لازم کڑے دا پمونگا اللباو اللہ لازم کڑے دا پمونگا اللہ حکم کڑے دے مونتا اللہ نؤمن علی رسول اللہ رسول چھ مونگ با تصدیق دے اس پیغمبر نکو مونگ با تصدیق دے اس پیغمبر نکو حتی تردے پورے یاتینا چخکارا نکی مونتا بے قربان دا سے قربانی تا کلو ہنار سوزوی اغیلر آسمانی وور تا کلو چی خوری یعنی سوزوی اغیلر انار آسمانی وور دا الف لام الف لام عادی دا آسمان نا چی وور راشی اور دا قربانی ختم کی اور دا سے معجزہ تا سخکار کی نبیا و منگا پاغبانی ایمان روڑو دا پیغمبر چی کم معجزات پیش کی پدے کے دا معجزہ آغا نشتا چی قربانی سوکو کی ربار نور راشی سکر نبی علیہ السلام فرمائل چھے مخ کے غنیمتوں نے چھو ناغا خو بس ودے دلو ووحلت لی الغنائم زمارا پار غنیمتوں نے علال کڑی شوی دی ناغا خو سوزی نا جواب قل قد جاکم رسول من قبلی بالبجینات الزامی جواب ورطوایا قد جاکم رسول تحقیقی جواب کو دارے چھے دادا نبی علیہ السلام پا بارا کے خبر نرا اور دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارا کے خبر نرا او الزامی جواب دارے قد جاکم رسل من قبلی بالبینات پتا کی سرا تاسو تراغلو دیر رسولان زمانہ مکی بالبینات پا خکارا دلیلونو موجداتو و باللذی او پاغ موجزاو ما پاغ خبرو ما قلتو موچ تاسو ویلی دوسو دا بی قربان انتاکلو نار وارکار پاک شوی دی فلی ما قتلتموهم ولی وجل تاسو دی تاسو خواهی چی منگو بیادا پیغمبر منو ناغ پیغمبر تاسو ته دا معجزه ښکارا کړی دا وجل سکے چې تاسو شهیدان کړی دي تفسیر قرطبی کې دی زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام دا پیغمبرانو او دی شهیدان کړی وو فین کذبو کا تسلی دا پیغمبر تا فین کذبو کا کدی دی تاسو دی تا دروغجن غنی فقد کذب دا جواب نه دی ته شرط جزا نه دا هغه محذوف هو تو غم مکوا فقط کو زیبا دا دال بر جزا غم مکوا زکا چے فقط کو زیبا فین کا زبو کا فقط کو زیبا جواب نشے جواب محذوف شو غم مکوا یاد بیم فین کا زبو کا فقل ورتو آیا قد کو زیبا رسول من قبل کو قدیتا در اوجن گڑی نغم مکوا فتاکک سرا در اوجن گڑی لشو دیر پیغمبران من قبل کا مخیستانا جاؤ بالبینات دا جاؤ جملہ محلن مرفوع دا دا رسولن دا پار صفتو دا سے رسولو جاؤ بالبینات چراوڑی او خکارا خکارا دلیلونا والزبر او صحیفے والزبر صحیفے الکتب المزبورتو یعنی الکتب المکتوبتو تفسیر قرطبی والزبر او صحیفے لکل شویم والکتاب و تورات و انجیل رکا المنیر کتاب واضحو اگر کتاب چھے بالکل اخکارا دے او کتابون اخکارا تال کتاب نہ مطلب جنسی کتاب کا او کتابون اخکارا المنیر منیر چھے دے دا اسم فائل لے انارنا انار مانا دا ازا گویا دا سے کتابونو چھے ایک بالکل وضاحت ہو نبی علیہ السلام لے تسلیور کرلا کلو نفس زائقۃ الموت اعادہ د مضمون د جہاد جہاد لچ دین مر خو پکی زکہ پ جنگ کے خو گڑ نشی وشل کے دے کلا کلا پک انسان شہید کی گی کلو نفس زائقۃ الموت. امام راضی ہوئی دا آیت کریمہ دا ٹول خلق دا پار تسلی دا چھ ٹول خلق سونا چھ دی دیل مرگ را روان دے سوک مرشو انچ زمین نبی علیہ السلام وفات شو دیکھ تسلی دا چھ غم اباسا صبر کوا آخر با مرگ راضی او التا با نیکانو تا بدانو تا حق پرستو تا باطل پرستو تا رخ پلخ پلکار مطابق جزا و سزا اغم علاوی گی کلو نفس زائقۃ الموت ہر یو نفس دے ذائقۃ الموت سکون کے دا مرگ دے ومد دنیا بباقیت لحی ولا حی علی الدنیا بباقی پا دنیا کے با یو جوان دے نپات کی گی ومد دنیا بباقیت لحی ولا حی علی الدنیا بباقی دا دنیا بم ختمی گی دیکھے چکم جوان دی انسانان دی دا بم ختمی گی کل نفس ذائقۃ الموت انجیل کے داری کلی دی چکل یو تن پا خواہش پس روان شی نو دا خواہش چکل حامل شی نو گناہ دے گوی او گناہ چی غٹ شی نو مرد پیدا کوی دا غلط خبر تحریف تیسے پس ومشتا پکے اگر یعقوب والا صحیفہ چکم علا پائے کے دالی کری دی دا غلط خبر علا مرد چی چا تیادی نو دا غیر فیدی دی توبہ و ضرور باسی او عبادت تب ذرا خبرہ بری گی اور عذاب القضا دو پکی اور خاص کر چوی کم انسان دا سلویخ تو کالو شو نو بس دیکھو دے پوشی چیز ہمارا وقت ڈیر رانس دے شو اذا ما اتتکل اربعون فعندها فخشل الہا وکن للموت حزارا سلویخ کال عمر چلے شو نو بس مر لے تیاری کوا او کله چې په لوسپیکر کې دا یو اعلان وره چې پلان کې مړ شوی دی نو یقین ساته ان سبیل سبیله فتزودی په دې لار باندې تم روانه توخه تیار ساته اذا سمعت بموت هالک فتيقنی ان سبیل سبیله فتزودی چې کله دا وره پلان کې مړ شو نو پوه دې دا ورځ په ما باندې عمر راځي کل نفس ذائقۃ الموت ذوق قوت ذائقہ یعنی دا دینا خلاصی اس حیوان لنشتا الموت باب وکل الناس داخله فلیت شعری بعد الباب مد دارو مرد شدے دائیو دروازہ را اور طول پا دے دروازہ وردن نکی گی خدوس تو بیا پتہ نہ لگی پھر دروازے نہ پس با انسان سرا اغسو کی گی مفسرین دا لکی اللہ مالوسی لکلی دی پدے دے کے چے کل نفس با مبتدا جوڑو مضاف مضاف لے کل نفس او ذائقۃ الموت دا بولا خبر جوڑو ہر نفس چے دے چے سا پکی نسا پکے رستو اللہ چی مخ کی ولا دادی کی چے ردبا نیٹا پا دنیا کسی تمور پا گیڑا کے کمی خبری چے مخ کی رلی کلی کی گی یو دا چے دے باب مڑکی گی کلا نہ پیدا کی گی رستو دا مڑکے دو وقت والا مخ کی دکلی بھی بیا تفسیر قرطبی دے دے کسی مسئلی لکلی دی دا مرگا یو دا چے مستحب دا خبر دا چے پا دغا وقت کے دے پا دغا کس چے مرگ وطرانیز دے شو سورت یاسین اغا اوی لیشی ابو داود کی دی حدیث ضعیف دے خو بیام پائبان عمل کی دی شی دا علاقے چے اغا سڑے پا سورت یاسین پوئی گی کنا چھے اگر قیامت پا آگے تذکروں پوئی گی کہ پاخر کے دار آزی فسبحان اللذی بیدہی ملکوت کل شے ویلے ترجعون دیوتم ورغے پا خبر ہو بیا پوئی گی بیا دا لکی چھے دا دکم رون دی نیکان یاران دوستان دی ناغل دی دا مرگ اطلاع ور کی اکم علماء وی چھے دا اطلاع ور کول ناجائز دی نتفسیر قرطبی کی دی مطلب دارے چھے دا جاہلیت غنطہ کے ناعی کی گی پر ڈاٹسن باندے لسپیکر برابر کی اور پر کل گرزی چھے اللہ بقا پلان کے غٹ مولا یا غٹ سرمایہ دار مر لے اور سبانہ بلو رزبے جنازی دکشے پکے ناجائز دے اور نزدے یاران دوستان چھے پاغیبان تجیز و تکفینی ساری گی نا نداغی اطلاع اور قول اغیل اطلاع اور قول اگر ٹھیک دی بیاوی چھے کلا مڑے اخلے یا هغه وخت کې قراءت القرآن بالالحان خوش آوازه سره قرآن کریم وې په زوره زوره دا ناجائز دي. بدار مصر په دې علاقو کې هغه کیږي. او مونږ دې دا واجب علی الکفایه دی لکه څنګه چې جهاد خدای په کې لکه صفاو لیکلو چې نعی بنی د جاهلیت په طریقې سره با اطلاع د جنازې نه ورکه نو پوسټرې خو بولم نه شایع کوي چې په جمعتونو په چوکونو کې لګېدلی غائبانه نماز جنازه پروفیسر صاحب پڑھائیں گے دا بالکل ناجائز دی اجازت نشته. او کبیا دا د چندې په پیسو وي چې کم جهادي مهم کې خلک پیسې راجم کی او پاغه اشتہارات شایع کیږي دا ناجائز در ناجائز دی. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او یقینا تاسو لبا پورا پورا درکې دي شي تاسو ثوابونه د قیامت پورا دو د مرګ نه رستو ازګه په دنیا کې څه پیدا داغه ملو شوې داسې سایده فمن زحزح عن النار دا تشرید توفونه هغه څوک چې بیا تکړې شو د جهنم نه یا ابتداء نه یا انتها نه بہت خلل جنتا داخل کړي شو جنت ته فقد فاز ندی پورا کامیاب شو پاس شو دي فاز فوز دتا طول خوشاله ملو شولې ومل حیات الدنیا دا عادر د مضمون د انفاق او نه د اجوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې ده سودا د دوکې ده نو چې سونه دنیا د الله درکړې ده پدې کې سیسر الله په لار کې خرج کا لتو بلونا دواړو مضمونونو سره بلګي یو د جهاد امتحان به وي و انفسکم ایو د انفاق امتحان به وي فی اموالکم دو پرچی به وي او خامخا به وي قسم دے لام دا قسم دا پارا قسم دے خامخا ازمیخ بکیدی چستاسو فی اموالکم ستاسو پا مالونو کے مال باون کمیگی وان پسکم او ستاسو پا نفسونو کے خپر باون مڑکیگی زخمیان کیگی با وجلی کیگی با ناجوڑا کیگی با ولتسمعن تسلی دا مومنان اللہ او زجر دے دا یہود و علمان اللہ ولتسمعن خامخا بتاس اور من الذين داغچانا اوت الكتاب من قبلكم چور کڑے شی دی ول کتاب تاس نمک کی یہودیان او عیسایان ومن الذين اشرکو او د مشرکان نہما اذن کثیرا بدر دیری بدر دسو مفسرین لکی تاس او پر دین پسے خبری کی کہ چا ایمان را وڑے دی دیتب بے وقوف ہوئی پالا اور رسول بہ افترا کی د مؤمنانو زنانو پسې به شیرونه جوړي جنکو پسې به شیرونه جوړي تشویب بکی دا خامخا به پکې راځي اذن کثیرا دی دې کې یو مسله ذکر کړې دا تفسیر مظهری د ټولو نه زیات تکلیف چې نبی علیه السلام ته چا رسول دی پائے کې یو کعب بن اشرف هم دی یهودی عالم دی من الذین اشرکوا اذن کثیرا دا یهودی هم دبا کنزل کولے مشرکان بے را پاراول دا نبی علیہ السلام پر خلاف کی تفسیر مظہری کی دی چھے کلا مسلمانانو تا حکومت ملو شو نظر دیر زیادے شورو کا نبی علیہ السلام والسلام فرمائل تاسو کس اقداس اشتا چھے دا کعب بن اشرف نما خلاص کی فدائی عملہ پیو کی ختمی کی زکا چې د خلی بواسیر یې زیات تی اړو دمن کی یا پیغمبر پسې لګی آئی یا قرآن پسې لګی آئی محمد بن مسلمه پاسې دو چې دا کار وزو کم ماما می کیږي زبو سره دا کار کوما او به وایم درې ورځې خواغا جو سخوړل نا سوچونه کول فکرونه کول به اخر کې وګدا وا کړه نبی علیہ السلام ته چې مونته لږ اجازه را کړه دروغ وایلو څنګه چې بغیر د دینه وکارو نشي اجازت ولا ورک جزا خیر دے دا پکی اجازت تے چھ غٹ اہم کار کوے نہ لگ لگ دروغ پکی تاسو تے جائز لاڑلو یو ملگری دان سر بلوم واغستو مشورے داو کڑلا چھ بانا بورتا جوڑکو کرزا باتے غواڑو بتوی یر دا پیغمبر ددن خمونگا دیر تنگ شو کلوی زکاة راکا کلوی وشر دے کل سوی کل سوی غریبانا نی کڑوی اگو تا یو مارتا وقت نووی دی چه دا سڑی ٹک نره نبیه و تاوی چه ایره مولا خوز راکا کنه کرده غلا را راکا ناغو تاوی چه سنگ غلا در کم تا سو ما سر سگانه که ره کنه بی مون سر سدی بی اغا خزی و راواله اخو رخلی نداسه ناغو را سر گانه که نبیه و تاوی دا نور ملگیری و سر او چه ایره دا کار خوزه کنه شکوله چه تر دیر خیسته اس نے چھ خدرا ول اتا سرا پاتی جی نو بس دا کار خونو کوئی بچی ورا والے ای بیا مون دخلک پی غور را کی چھو گرا پ غلط ایک خپل بچی گانا ای خو دا کارون نشو کولے بہر حال خو بیا وتا وے دل درب کو غلا بیا راشے نا وقت کون تک کر پس لڑلو آواز وتو کو خج وتوی چ زما او دیر او وتو نا یو پک وتوی لو سلے او کڑ دوڑ مل گرو چھ زبے د سر د ویختون راٹنگو ماتے بیا ختم وا چراغ نو تو یار نن خوری زبردست ستر لگولی دی اور ڈیر کلی بیل نزی معطر نہ ترا کمال دا ویختر چ لگ زی وین کم خوشبوئی محسوس شی ماتا اگا و ترا کا پرے ور مخ کے کرا اج ر دی ویختون رو نی سنا بل اشارہ ور کر درز ور کوا نہ جوڑا گا دے کے زی تو رس اگا وی تفسیر مزری چ دا دلیل دا دے رے چ کم کس دا سی سخت گستاخ رسولی داغا قتل کرش کول اغا ناجائز تک ٹرون ماٹرون چی جو کڑی جرے پیغمبر توہین یہ کڑے دے اسلام کے ردا سے سڑی وجل جائز دی دا ناجائز ندی او پدیش شیخ الاسلام ابن تیمیہ مستقل کتاب کڑے دے الصارم المسلول على شاتم الرسول چی رسول تا دا سے بدر دی وی کٹرون والا باسی داغا ختم اول ٹک دی دا کعب بن اشرف دبا دا کارون کول کانو یحرزون الناس على مخالفت الرسول خلق بے تیزول پاراول بے او جلسن بے اوباسل تا پیغمبر خلاف بلا گیا ہو امن اللذین اشرکو اذن کسیرا وین تصبرو و تتقو او کتاسو کلک پاتشوے پک پل دن باندے پدا سے موقع باندے و تتقو او تاسو زان بچکو دا خلاف شرعانا نجدا صرف ہوا خیر لکو دا بدر لخشی دال بر جزا دا فین ذالک یقیناً دا صبر و تقوی من عزم الامور دا پخو کارون ندیم دا پخو خلق و کارونم پاخوی نا پوخ سڑے اگر دا صبر نکار رکھنی او تقوی دا راغ سپتی سورت کے مخیم ذکر شو پا بدر کے بلا ان تصبرو و تتقو امخیم ویلو چو ان تصبرو و تتقو لا یدرکم کیدهم شیئا دلتم وی و ان تصبرو و تتقو فین ذالک من عزم الامور و اذا خذ اللہ سرا زجر دے دپار د کتابیانو چاچی دن پٹکڑے دے تاغی دپار زجر دے وید خد اللہ میثاق الذین اوت الکتابا یاد کاغ وقت چواغست اللہ پخوا داد آغا چانا اوت الکتابا چی دی لے کچھ ورکڑ شو دیتا کتاب لتبیننہو للناس چی خام خوابا دے وضاحت کوئے خلکو تا عام خلکو تبا دے وضاحت کوئے اللہ مالوسی لکی پدے آیت مانے دا دلیل خلقونی ولے دے چھ پا عالم باندے دا واجب خبر دا چھ خپل علم دخکار کی او دا دین یو خبر ہے کپٹا کڑلان دا ورلہ حرام دی دا دنیا را غرض دا پارا لغرض فاسدین دا فاسد غرض دا پارا دا دین حق مسر پٹول دا ناجائز دی دا علماء نیم دا وادا غستیرا لتو بینن نول الناس اللہ ما شامی و سر یو قید یو زیکی لگو لدے اگر چی رد پلار ولینی اگر چی رد شیخ ولینی استاد ولینی و چی آپا غلط ہے نا دیر ورطوی چی پدے کستا تابداری نکم عزت پخپل دے رے او منل دا غبیان دی پکارا ولا تکتمونا او نو پٹوے لدے دا مضمون حافظ ابن کثیر مقدمہ کی رکی بالکل ابتدا کے فالواجب علی العلماء فعلماء دا خبر واجب را تفسیر و کتاب اللہ چدا اللہ کتاب بخل کو تبیانی ذکر چدا آیت تے لتبیننہو للناس ولا تکتمونہا او پٹے بینا فنبذوہو نقض عہدو عہد نرستو نقض عہدو خغردو دید عہدو ورازو ورم رستو رشاگان اخفلونا واشترو بی سمنا قلیلا ویغستلا پدے بانی دنیا لگا دخفلو خلقونا تفسیر جلالین دخفلو اغا خلق چې کتخ کتخ خلقو شاگردانی او مریدانی او د اغینه پیسې واغستل په به زمایش ترون ډیر ناکار دی هغه چې دې سواغستل لا تحسبن الذين يفرحون دا بس کسان راغل نبی علی السلام لا منافقانو چې یا رسول الله مونږ له اجازه راکه صدا سے اوذر دې چې مونږ jihad لنی شتلې دا په بخاری کې روایت ته دا ابو سعید خدری چې منافقان ور پیغمبر په دمانه کې نبی لاله چیرہ تو خو زی غزال خو بل وقت بشی مونگا اوز دے وقت دیر گڑ وڑی سمیں خراب دے نا نبی علیہ السلام بور لی جاہت ورکا جیرہ دیرہ خلا چھ نرا دے نا مرا دے نا پلارا بطلا نا ویل بے چلا ہوا سر ہوکا اور دیر با خوش آلو او بل دے چھ بتسکریوی نا وی بے چھ مجاہدین خو مونگا یو زمونگم تک جیہادو دام لا چا کڑے دے کار بے نکو خوشالے دلبا لا تحسبن الذين غمان مکوا پاکسانو يفرحون بما اتوا چه خوشالی کوي پای کارونو بما اتوا چکړي وي ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا دي کم کار کړي چې خوشالي کې په خکارې کړي ولې نه مفسرین لیکي دي کې اتمان حق کړي دي د جهاد نه تېخته کړي دا په دې خوشاله دي ويحبون غواړي ان يحمدوا شدید خلق ستاینو کی چې تعریفونه وکړي شې ددی بما لم يفعلوا پاغه سوچ کړي نه دي هیڅ د حق اظهار نه کړي او دا دی ویل شي چې یو حق پرست عالم راغله اغاړو حق بیان کړي نه دي په دې خوشاله دي چې زه حق پرست یم اغاړو صاحب د حق نه دي په دې خوشاله دي چې زه سابق یم اول نه کړي صاحب د حق جوړ شي بیا وته خلق صاحب حق وي صاحب حق واګه چاته وی چې حق ملګری کنه چې غره باطل ملګری نه صاحب باطل د سب سابق نه وي فلا تحسبنهم غمان مکوا پدی باندې پدی دنیا کې بمفادتن په بچ کې دل سره من العذاب دا عذاب نه ولهم لذید پر عذاب نلیم عذاب دردناک دی په آخرت کې ولله ملک السماوات والارض د سورۃ طول مزامین سره اغلګي او داغه اجمالی اعاده شولا مضمون د توحیدم ذکر کی جہاد ہم دا توحید دا پارا دے انفاق فی سبیل اللہ ہم دا توحید دا پارا ایک کی یو اللہ را پارا ملک السماوات والارض بادشاہی دا اسمانو نو دا زمک رام دا اغا تصرف دے سچ کی نو اغا کولیشی سوک موجود کی سوک مڑ کی چالا عذاب ور کی چالا سوابون ور کی نو اغا مخ کے سرے ملگا وکانا اے یہودیان تاسو چوائے ان اللہ فقیر اللہ فقیر دے کرو وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پار یو سیز باندے چ ممکن وی طاقت لری دا ممکن قید وسر تفسیر قرطبی لگولے دے واللہ علی کل شیء ممکنن زکہ مسئلہ دارا چ دا اللہ قدرت چ دے اغب ممتنعات باندے نشتا او دا نشت ولا کمال لے دا اللہ علم پا ممکناتو او پا اغا سیزنو باندے چ ممتنعات تی پا ٹولوشتا خدا اللہ قدرت پا ممتنعاتو نشتا پا ممکناتو بانے دے لکہ وکس دا اعتراضو کی شیرا اللہ پاری یو سیس طاقت لری شریک دا باری تعالی رے پیدا کی کنا دخل دان شریک دے پیدا کی ویدا خو ممتنع رے شریک الباری ممتنعو نو شریک دا اللہ سر ممتنعو دانے یادی ممکن یادی یا داری اعتراض کی اللہ دا سے گٹا پیدا کو لیچ نیشی اچھو تولے واللہ علا کل شین ممکن دا ممکن خیر و سر تفسیر قرطبی دے جا کے لگو لے دے واللہ علا کل شین اللہ پاری دو سیزو تا قدیر طاقت لریم ان فی خلق السماوات والارض تارا مخ کے لپارا تاکید شو او دایو کسم لدلیل شد دے لپارا چھو وللہ ملک السماوات والارض ذکر چھ خلق دا السماوات والارض تا دے نسبت یو اللہ تکی خالق اللہ رن مالکم اللہ رکنا وللہ ملک السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض یقینا پا پیدائش دا اسمانونو کیم والارض دا زمک کیم السماوات طول رفعتون یادی یواد السماوات نا سونا بلندے چی دی کا اسمان دے کنورو کسپوم میں کستوری والارد اور ازمکا کے طول پستے یادی ازمکا غرونا دریابونا ونے زنگلے بوٹی چسدی لا والارد بر عالم وقت عالم دیکھ بسی سوچ بکی رست راجی لآیاتن دار دیر پار تفسیر قرطبی چه ده ده ایمان یقینی ایمان شی تقلیدی ایمان نش تقلیدی ایمان معتبر ده خو غره خو نده که اوتن داوی چه یه را ده که مومنه ما چه ده ما پلار مومنه نده خود سز ده کی سز دلائل لیز ده کی که کتابونا دل نورزی عقلی دلائل خود سز ده کی ده دل تو چی دی این نفی خلق السماوات والارد وقت لاف اللیل و النهاره او پا بدلی دو